رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، پانچ قسم کے فتنوں کا پالا پڑتا ہے انسان کو، اہل و عیال کا فتنہ، یا تو شادی نہیں ہوئی فتنے کی زندگی میں چلا گیا، اور اگر شادی ہوئی ہے تو بیوی نماز نہیں پڑھتی، پردہ نہیں کرتی، اللہ کے احکامات کو پہچانتی نہیں ہے، تب بھی فتنہ۔ وَنَفْسِهِ، انسان کے نفس کا فتنہ، طاقت ہے، صلاحیت ہے، لیکن اللہ کے دین پہ نہیں لگ رہی، شیطانی راستوں میں لگ رہی ہے۔ حسن بصری سے کسی نے پوچھا، سب سے زیادہ قیامت کے دن روتا ہوا کون نظر آئے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، الذي اعطی نعما فاستخدمها في معصیه الله، جس میں اللہ نے صلاحیتیں تو رکھی ہیں لیکن ان صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ جو کرتا ہے، یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ روتا ہوا نظر آئے گا۔ فتنة الرجل في اهلی ومالی، کسی کا مال کا فتنہ، غربت اتنی ہے کھانے کو کچھ نہیں، فتنہ ہے، اور مال تو ہے لیکن حرام کا ہے، یہ اس سے بڑا فتنہ ہے۔ وولدی، اولاد نہیں لوگ تانے دیتے ہیں، فتنہ ہے، اور اگر اولاد ہے تو کوئی بھی نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ اس سے بڑی مصیبت اور فتنہ ہے۔ وجاری، آج کل کے پرفتن دور کے اندر پڑوسی کا فتنہ، گھر ہے پڑوسی ہے ہی کوئی نہیں، اگر وہ اکیلا کہیں گھر بنا لے تو خوف کا فتنہ، پڑوسی تو ہے لیکن اللہ کا نافرمان، 24 گھنٹے اسے سوائے موسیقی کے کچھ پسند ہی نہیں ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اللہم انی اعوذ بک من زوجت تشیبنی قبل المشی، اے اللہ میں تجھ سے ایسی بیوی کی پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، دکھ اتنے دے۔ ومن ولد یکون علی فتنہ، مجھے ایسی اولاد سے بچا جو میرے لیے باعث فتنہ بن جائے۔ ومن مال یکون علی وبالا، اللہ مجھے ایسا مال نہیں چاہیے جو میرے لیے وبال زندگی اور وبال آخرت بن جائے۔ اللہ سے پھر دعا کیجئے، اللہ سب کے گھر والوں کو نیک بنائے، سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جتنے سننے والے ہیں سب کو اتنا حلال مال اللہ دے کہ وہ حرام کو دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھے۔ آمین۔